Бач, уже викуклюється. Гей, дівко! Що ти все гікаєш на неї? Розсердився батько. А чого ж? Тільки й крутиться перед дзеркалом. Все вищіпується, брови їй не такі. Птахи півжиття те тільки й роблять, що вищіпуються, примирливо сказав Демид. Сидить собі десь на могилі і вищіпується, чистить перо, бо це й для краси їм треба, і для здоров'я. Недовго вже вищіпуватись, раз ото пише якийсь, сказала Корнієва жінка, а стара мовчазна чабанка, мати Демидова, підкинула. Не ганьте дівчину, може, то її вже судьба їй пише. Не счуєтесь, як після клави і цій весілля гуляти, сказав Корній Ласо, мов би наперед смакуючи вже те прийдешнє весілля. Горпищенко при згадці про старшу дочку, в якої заміжжя склалось не зовсім вдало, спохмурнів. Рано потякати про весілля, ще від тієї зашпори не відійшли. Годі, підвелася мати, набалакались, спочивати Петрусеві пора. І вже прибирають столи, пустіє подвір'я, вже одна по одній зникають з-під хати шабанські алебарди. А степ сизіє, бусковіє, гасне. Вечірня зірка, далека, невідома красуня, алмазно світить з неба на чабанське подвір'я, де в задумі походжає льотчик. Не в хаті стелить синові мати постелю, стелить йому там, де він любить, на дворі, на сухому духмяному сіні. Копичку ж ту батько недарма приберіг. Роздягнувшись у хаті, син виходить на подвір'я в трусах у майці. Без мундира такий простий, такий свій. Тоня знову крутиться біля нього. «Ну, давай уже, розшифруємо», – каже брат. Світла ще досить, щоб можна було прочитати ту азбуку з крапок тире. І Петро її читає вільно, як звичайнісінький текст. «Пише тобі той, хто в простори ефіру шепоче твоє ім'я. Щоб долетіло воно і до інших планет. Але не задавайся, будь догадливіша, твій навіки». «Що ж, вітаю!» – весело каже брат, повертаючи їй листа. «Тільки ж тепер сама опановуй морзянку. Хоча наступного листа він тобі, певне, напише вже знаками давніх інків». «Але ж хто? Хто?» Дівчина аж кулачки стинала, радісно не тямлячись. «Ти знов за своє?» – гримає на Тоню батько, підійшовши до них уже з Гирлигою. «Марш звідси! Матері поможи он посуд прибирати!» А сина веде до копички, до розстеленого сіна, жде, поки син вляжеться. І мати підходить запитати. «Не мулько? Не колиться?» «Ні». «Ну, той добраніч». І обоє тихо залишають його віч-навіч із степом і зоряним небом. Південні ночі майже без вечорів, тільки захід отпалав, уже темніє раптово, небо вже тьма космосу з крупинками зірок де-не-де. Любить він такі ночі безвечірні, і цю тишу, і якусь таємничість, гармонію у всій природі. Їх, певне, любили споглядати мудреці, і халдеї, і еліни. спочиває степ.